أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون جی ہے سمجھ بچپن سے چلنا ہے اچھا بچپن اچھا اچھا اچھا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. دیکھیے جی کل ترجمہ آیات کا کیا تھا لیکن کئی مسائل تھے وضاحت طلب جو اس ساری کا وقت آ جانے کی وجہ سے وہ پچھڑا رہ گئے. ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو گیا تھا اس کی تشریح کہ جو علم اور کتاب اول حکمہ تورات اول انجیل سے یہ آیت تشریح گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ اتنی لمبی زندگی دے گا کہ وہ تورات اور انجیل جس طرح اللہ نے اس کو سکھائی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اسی طرح امام کائنات پر نازل ہونے والی کتاب قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث بھی اللہ علیہ السلام پہلے فیض ہو چکے تو یہ پیشین گوئی کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے اور اللہ کی خبر میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا. لہذا ان لوگوں کے مضمونات غلط ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آسمان دنیا سے نزول فرمائیں گے اور ختم نبوت پر ان کی آمد کا کوئی اثر بھی نہیں پڑ سکتا کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ امام کائنات کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہیں ملے گا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عہدہ نبوت نہیں دیا گیا بلکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نبوت عملاً اب ختم ہو چکی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت اور حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہوں گے. چنانچہ اس کی واضح اور بیان دلیل ہے کہ امامت امام کائنات کی امت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں کر رہے. چنانچہ جب وہ اتریں گے نماز کا ٹائم ہوگا امام وقت انہیں دعوت دے گا تعال آؤ تعال فصل لنا چاہیے حضرت جماعت کرائیے. تو حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تکرمت اللہ حاضر الامہ یہ شرف اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا امامت تم نے کرانی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ پروپگنڈا اور یہ بناوٹی بات کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی خسیل والا آدمی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوگا جو مسیح موعود ہوگا غلط ہے. تکرمت اللہ حاضر امہ ثابت ہوا کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں اس امت کے اصل نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں آ کے امام کائنات کی پوری شریعت کے وہ متبع ہوں گے اور اسی شریعت پر چلائیں گے. باقی رہی یہ بات کہ ان کی نبوت تو پھر ختم ہوگی پھر ان کو نبی نہیں کہنا چاہیے. بھائی یہ القاب جزو لا ینفک ہوتے ہیں. آ گئی ایک شخص ایک علاقے کا مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ایک علاقے کا گورنر ہے, تب جب دوسرے علاقے میں آتا ہے جاتا ہے وہاں اس کی گورنری عملاً نہیں چلتی. ایک ماسٹر ساری عمر پڑھاتا رہا ہے, 65 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے, اب ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ماسٹر کا لفظ کھا جایا کرتے اس کے ساتھ. وہ تو جب فوت ہو جاتا ہے اس وقت ہی ان کو کہا جاتا ہے فلاں ماسٹر صاحب یوں تھے, فلاں ماسٹر صاحب یوں تھے. اسی طرح کوئی بھی عہدے والا جب اس کے عہدے کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ لقب اس کا جزو لا ینسخ بن جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ بتائیں کہ حشر نشر میں کسی نبوت پر عمل ہوگا, کوئی عمل کا مکلف ہوگا, لیکن اللہ اس وقت بھی سب نبیوں کو یوں فرمائیں گے, فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, اللہ رسولوں کو جمع کرے گا. وہاں ان کی رسالت عملاً چلتی ہوگی نہیں, تو یہ بہت بڑا دھوکہ جو دیا جا رہا ہے کہ پھر ختم نبوت تو ختم ہوگی اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ختم نبوت پر ہرگز ہرگز اثر انداز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نیا عہدہ نبوت امام کائنات کو قیامت کے بعد کسی کو نہیں ملتا, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیاً ما, فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ماں واسعہ اتباعی, تو وہ میری شریعت پر عمل کر رہا ہوتا, اور عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل پا رہا ہوں گے اور خود اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے اور نہ ہی کروائیں گے نہ ہی خود کریں گے. اور اس کی ایک بہت بڑی عملی تصویر امت کے سامنے ہے کہ معراج کی رات انبیاء کو جماعت امام کائنات نے محمدی شریعت کے مطابق پڑھائی ہے, اور سب نبیوں نے محمدی شریعت کے مطابق نماز پڑھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں, ایک بات. دوسری بات, یہ معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے ہیں, انی اخلق لکم من طین کہتے طائر فانفخ فیہ فیکون طائرا باذن اللہ فابر الاکمہ والابرصم وحی الموتى باذن اللہ. یہ ایک جگہ باذن اللہ آنا کافی تھا بابا ساتھ, لیکن کوئی مغالطات میں نہ پھنس جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار اور یہ پاور تھی, وہ اپنی ذاتی پاور کے ساتھ ایسا کر رہے تھے. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزے تھے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. اور معجزہ نبی کے اختیار میں اور پاور میں نہیں ہوتا. لیسلنا ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ, معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے, اللہ کا فعل ہوتا ہے, جو اللہ جب چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر زیادہ سمجھتا ہے. اور یہ ایسے معجزات دیے گئے کہ ان کے دور میں حکمت اور طب اور یہ شریعہ کو پہنچی ہوئی تھی, تو ایسے معجزات دیے گئے جو اس کے قبیل سے تھے اور پوری دنیا کی طب اس سے عاجز تھی ان افعال سے. اور پھر یہ معجزہ دیا گیا تو نبے کمبرون فی بیوت کم. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جانتے تھے کہ گھر میں کیا کچھ کھا کے آئے اور کیا کچھ رکھ کے آئے ہو, تو امام کائنات تو بطریق اولا جانتے ہیں. یاد رکھو, یا طریقے اولا نہیں چل سکتا. کیوں؟ یہ ایک پیغمبر کا معجزہ ہے, اور جو معجزہ کسی پیغمبر کو دیا جاتا ہے وہ معجزہ دوسرے پیغمبر کو نہیں ملتا ورنہ معجزہ معجزہ ہی نہ رہے. باقی سب کائنات کو وہ حاجت کر دیتا ہے معجزہ جو کسی نبی کو ملتا ہے. اور امام کائنات کے متعلق سری نصوص آیات عدم غیب کی ان کو پامال کرنا اور مغالطات دینا خلط مبس کر کے ایسی چیز ثابت کرنا جو سرو نصوص کے خلاف ہے یہ آل علم کے شایان شان نہیں ہے. اب ایک مسئلہ ان مطلوبہ آیات میں یہ تھا جو آپ نے پچھلے ٹائم رات کل پڑھا اور وقت نہ ملنے پر ان کی تشریح نہیں ہو سکی, وہ یہ تھا کہ حضرت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو چیلنج کرنا نجران کے عیسائیوں کو, یہ آیات آپ پڑھ گئے ہیں آگے آ رہی ہیں کہ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا یہ فرمایا نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ چیلنج کی تال اور نبت حلم والی آیات پیچھے گزر گئی کہ آگے آئی؟ اچھا چلیے, فرمایا کہ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, اور انہوں نے مکر کیا سازشیں کی وقت کے حکمران کو پیچھے لگایا کہ جناب یہ تو ہمارا اصلی دین ہی بدل دے گا, یہ زبان کے بڑے میٹھے ہیں خوش اخلاق ہیں, جو ان کی بات سنتا ہے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس سے تو تمہاری حکومت کو بھی خطرات ہیں ہونے چاہیے. تو ان کو پیچھے لگایا یہودیوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا اور بادشاہ سے آرڈر لیے اور بیل ساتھ لیے اور عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کو سوری پر چڑھانے کے پروگرام بنا. تو اللہ نے فرمایا وما کرو, انہوں نے یہ سازشیں کی, وما کر اللہ, اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی ان کی سازش سے اپنے پیغمبر کے تحفظ کے لیے, اپنے پیغمبر کو ان کی سازش ناپاک کوشش سے بال پال بچانے کے لیے. تو فرمایا واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ بہتر ہے سب تدبیر کرنے والوں میں سے, اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور دشمن کی تدبیریں ناکام اور نامراد رہ جاتی ہیں. اپنی حکومت کے تحفظ کی تدابیر میں سے ہی فرعون نے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا تھا نا, تو پھر اللہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہوا کہ فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی گئی, اس کے خرچے پر ان کی پرورش کی گئی. سمجھ آئی بات کی؟ ہارون علیہ السلام کو اس سال ان کا جنم ہوا جب کہ بچوں کو زندہ رکھنے کا سال تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا جنم اس سال میں ہوا جب کہ بچوں کے مارنے کی باری تھی. اللہ اکبر کبیرہ. مکے کے 10 قبائل اور ان کے سردار اور ان کی صدارت کرنے والا شیخ نجدی جو عرب کا سیاسی گھاک تھا پرانا, سب نے یہ سازش طے کر لی کہ آج کی رات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا کام ختم کر دینا ہے. لیکن کون کامیاب ہوا؟ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے اپنی تدبیر بہترین کے ساتھ اپنے پیغمبر کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بال بال تحفظ بخشا. بات سمجھ میں آئی کہ خیر الماکرین کون ہے؟ اللہ. اب خیر اللہ کے خیر الماکرین ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اپنی تدبیر میں کامیاب ہونے کا ایک مصداق اور اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سازش کی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بال بال بچانے کی تدبیر کر لی. پھر آپ دیکھ پڑھو کہ کامیاب کون ہوا. دشمن دیکھتے رہ گئے, نامراد اور ناکام ہو گئے, اور اللہ نے اپنی تدبیر کر کے اپنے پیغمبر کو محفوظ آسمانوں پر اعزاز کے طور پر بلا دیا. ان کو یہ عزت افزائی. بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا اذ قال اللہ, یہ ماکر ہوا, ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اس کی ظرف بن رہی ہے. اللہ بہتر ماکرین میں سے, چنانچہ اس کی مکر کی کامیابی اور بہتری کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جس وقت کی اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں, ورافعک الیا, اور میں تیرا رفع کرنے والا ہوں طرف اپنی, ومطہرک من الذین کفروا, اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہوئے, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی برتر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک, ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا, بس میں فیصلہ کروں گا اس چیز میں جو تم اختلاف کر رہے ہو. دیکھیے, میں نے متوفیقہ کا معنی کیا ہے تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں, کیونکہ اس کا مادہ وفی ہے, اور یہ جتنے مادوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا مرکزی معنی اور اصلی معنی یہی ہے, جتنے دوسرا مختلف ابواب میں یہ باب استفعال کی صورت میں, تفاعل کی صورت میں, باب تفعیل کی صورت میں, باب افعال کی صورت میں یہ استعمال ہوا ہے, جس میں اصل مرکزی اور حقیقی معنی اس کا پورا پورا لے لینے کا ہے. جیسے کہ عرب محاورات میں یہ عام بولا جاتا ہے, لسان العرب میں اس کی تائید میں کئی شعر بھی لکھے گئے ہیں. خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ایسی عبارات موجود ہیں کہ اس کا معنی پورا پورا لے لینے کا ہوتا ہے. بلکہ براہین احمدیہ جو کہ غلام احمد قادیانی کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں دو جگہ پر متوفی کا معنی غلام احمد قادیانی نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے کامل انعام دینے والا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا معنی لکھا ہے غلام احمد قادیانی نے؟ کامل انعام دینے والا ہوں تجھے, یہ معنی لکھا ہے. تو مہان حال ایک اشکال اس پر عائد ہوتا ہے, اور وہ اشکال یہ ہے کہ جامع صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کا ترجمہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ممیتوں کا, سمجھا گئی, ممیتوں کا ترجمہ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے فوت کرنے والا ہوں, مارنے والا ہوں, یہ معنی کیا گیا. تو ہاں, ہم اس معنی کو مانتے ہیں, لیکن پوری وضاحت مطلوب ہے کہ ابن عباس نے کس طرح ترجمہ کیا ہے ممیتوں کا. ابن عباس نے ممیتوں کا ترجمہ بعین صورت کیا ہے جیسا کہ حسن بصری کی بھی روایت واضح طور پر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ خاتمۃ المعتصمین حافظ ابن حجر نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ ایت میں تقدیم تاخیر ہے, ایت کے الفاظ میں تقدیم تاخیر ہے. یعنی یہ ترجمہ کیا ہے ابن عباس نے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تجھے پہلے تیرا رفع کروں گا آسمانوں پر, جب تک چاہوں گا وہاں ٹھہراؤں گا, اور پھر زمین پر تیرا نزول تمہیں اتاروں گا, اور جب تک چاہوں گا تجھ سے حکومت کراؤں گا, پھر تمہیں ماروں گا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ متوفی جو ہے اسم فعل کا صیغہ ہے, اور اسم فعل کس سے بنتا ہے مولویوں؟ مضارع سے. اسم فعل کس گردان سے نکلتا ہے؟ مضارع سے. اور مضارع کی وضع میں زمانہ استقبال ہوتا ہے کہ نہیں؟ زمانہ مستقبل اس میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسے مضارع میں استقبال کا معنی پایا جاتا ہے, اسی طرح جو اس سے گردان نکلی ہے اسم فعل, اس میں بھی استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. اور اس کا معنی ہوا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں فوت بھی کروں گا. اتنی لمبی زندگی سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فوت ہی نہیں ہونا, وہ تو منکر ہے شرعی عقائد کا اور توحید کا اور قرآن و سنت کا. مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. کون مسلمان ہے؟ اہل سنت کی کون ہستی ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فوت ہی نہیں ہونا؟ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا رفع ہوگا, رفع ہو چکا ہے, اور قرب قیامت نزول ہوگا, اور نزول کے بعد 45 سال رہیں گے زمین میں, 5 سال ستر میں گزر جائیں گے, 40 سال تک توحید کا ڈنکا ساری دنیا میں بج جائے گا, اور قرآن و سنت کا آئین نافذ ہو جائے گا. عیسیٰ ابن مریم شادی کریں گے, اولاد ہوگی, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رخصت ہو جائیں گے, فوت ہو جائیں گے. اور آل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے جیسے کہ روایت میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا مدفن بھی امام کائنات کے ساتھ ہوگا, جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ حشر کے روز 2 نبی اور 2 امتی ایک ہی مقبرے سے اٹھیں گے. حدیث پڑھی ہے کہ وہ 2 نبی کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. سمجھ آ گئی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ. بدقسمتی یہ ہے کہ جن صحابہ کو اتنی لمبی میت نبوی حاصل ہے کہ پوری اسلام کی زندگی میں امام کائنات کے ساتھ رہے, اور فوت ہونے کے بعد قیام قیامت امام کائنات کی میت میں ان کی قبریں ہیں, اور جب اٹھیں گے تو ہاتھ آدھا نباس ہوگا یوم القیامہ, ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا رضی اللہ عنہما. یہ امام کائنات کی پیشین گوئی ہے جس میں کبھی تخلف نہیں آ سکتا, انہی کے متعلق زبان درازی کی جائے. سمجھ آگی بات کی؟ خیر, یہ تو ایک ضمنی مسئلہ تھا. اب اصل مسئلہ تو یہ چل رہا ہے توفی کہ اس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے, اور انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا رفع ہوگا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ چاہے گا قرب قیامت آسمان سے زمین پر نازل فرمائیں گے، پھر اللہ کی مشیت کے مطابق زمین پر وہ قیام فرمائیں گے، پھر متوفی کا، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اس معنی کے لیے کہہ رہے ہیں. اور یہ متوفی کا وصاف اکا الیہ، دو چیزوں کا یہاں وعدہ دیا گیا ہے نا، متوفی کا و راز او کا، دو چیزوں کا وعدہ دیا ہے نا کہ میں تیری توفی کروں گا اور تجھے اپنی طرف ہمارا دفع کروں گا. اب ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ جو تُو نے وعدہ دیا ہے ان میں سے کون سا وعدہ ہے جو قرآن ہی میں اس کی وفا بھی ہو چکی. آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں ابن عباس کے ترجمے کا مشراق. ماں قتل ہو وما سلبو ہو وما قتل ہو یقین ہو بل رافا اللہ. یہ سیگا ماضی کا ہے کہ نہیں؟ یہ جو رافع کا الیہ کا وعدہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو دیا تھا، اس وعدے کی وفا قرآن پاک نے بیان کی کہ 500-600 سال کے بعد اس کی وفا جو ہے اس کی اللہ نے قرآن میں خبر دے دی کہ وہ وعدہ میں پورا کر چکا. کون سا؟ رفع والا. یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ رفع ہو گیا، لیکن یہ متوفی کا جو وعدہ ہے اس کی وفا قرآن سے بتائیے کہاں. اور لمبا توفیتا نہیں تو قیامت کے دن کا مکالمہ ہے نا، اس سے تو پہلے فوت ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جیسے ہم نے رافع الیہ رافع اللہ الیہ ماضی کا سیگے کے ساتھ ہم نے رفع کا ایفا ثابت کر دیا ہے، آپ قرآن سے توفی کا ایفا ثابت کریں. اس واسطے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ کریمہ کے بارے میں جو معنی ابن عباس نے کیا ہے، ہم اس کے قائل ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم اس کو پامال کرتے ہو، اس کے معنی میں بگاڑ پیدا کرتے ہو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. اور جب تک اہل حدیث علماء موجود ہیں کسی بگاڑ کرنے والے کا انشاءاللہ بگاڑ نہیں چلے گا. ہاں جی، صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا نہیں ہے ممیتوں کا کمانا، کتاب و تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. وہ بھائی اس روایت کی اس کی زیر میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کرے گا اور بعد میں اس کو زمین پر نازل کرے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو فوت کرے گا. اسی بات سے تو حسن بصری وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہوں گا. بات سمجھ آ گئی؟ ہم دونوں معنوں کے قائل ہیں. اور یہاں جتنے وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیے ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ان سے کون کون ہیں جن کے پورے کر دیے گئے ہیں جو وعدے. ایک وعدہ یہ ہوا متوفی کا، ایک وعدہ ہوا رافع کا الیہ و متاہروں کا من الذین، ایک وعدہ یہ ہوا کہ ان یہودیوں کے ناپاک ہاتھ، یہ تو سولی پر چڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کے ناپاک ہاتھ تیرے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. چنانچہ قرآن نے سیرہ ماضی کے ساتھ یہ بھی وعدہ ناپاک ہاتھوں کے قریب نہ آنے دینے کا بھی پورا کر دیا. پڑھو قرآن پاک کی آیت، وَإِذْ كَفَفْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ہے قرآن میں یہ سورہ کے سامنے آتا ہے آپ لوگ. وَإِذْ كَفَفْنَا ہاں جب تم واضح دلائل لے کے آئے اور بنی اسرائیل یہودی یہ ڈٹ گئے کہ تمہیں سولی پر چڑھائیں گے, تو فرمایا پھر کیا ہوا, ہم نے ان کے ناپاک ہاتھوں کو تیرے قریب تک نہیں پھٹنے دیا. اس کففنا, اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے دور رکھا تھا, بند کر دور کر دیا تھا تجھ سے ان کے ہاتھوں کو, بنی اسرائیل کو تجھ سے دور رکھا, قریب ہی نہیں آنے دیا. اور آن کس کے لیے آتا ہے, بودھ کے لیے. آن کس کے لیے آتا ہے, شرح میں آتا ہے, امر پڑے ہو کے نہیں, آن بودھ کے لیے آتا ہے. ان کا کوئی ہاتھ قریب نہیں آنے دیا عیسائی نے مریم علیہ السلام کے جسد اطہر کے. یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا. اچھا, ایک وعدہ اس آیت میں یہ کیا گیا ہے, وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جو تیرے پیروکار ہیں ہم نے ان کو برتری اور غلبہ دینے والے ہیں ان لوگوں کے پر جو کافر ہیں. اللہ نے یہ وعدہ بھی پورا کر دیا. سنو, وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ اگر الم فاس بہ ظاہری, فرمایا ہم نے جو تیرے پیروکار اور ایمان والے تھے ہم نے ان کو کامیاب اور کامران کر دیا, تیرے دشمنوں پر ان کو غلبہ نصیب فرما دیا. آج بھی ان کے پیروکار صرف ایک چھونی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. پڑھ کے دیکھ لیجیے, مطالعہ کیجیے, یہودی کیا ہے, ان کا ایک تھانہ ایک چھونی, ان کی عیسائیوں کی. آج بھی یہ حال ہے کہ ان کو برتری حاصل ہے ان پر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے وعدے اللہ نے اس آیت کریمہ میں مستقبل میں کیے تھے وہ سب پورے کیے, لیکن متوفی کا وعدہ تا حال پورا نہیں ہوا. وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا, علم ان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہم, جبکہ پوری دنیا میں بسنے والے یہود اور عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنی میں ایمان لے آئیں گے. یہودی یہودی نہیں رہیں گے, عیسائی عیسائی نہیں رہیں گے, اور سب امت محمدی میں داخل ہو جائیں گے. اور دنیا میں کوئی یہودی جو ہے اللہ اللہ ملت واحدہ, ایک ہی قرآن و سنت کا مسلک باقی رہ جائے گا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ غلام احمد قادیانی نے آگے بات سورہ نساء میں حدیث آیات اس کے متعلق آ رہی ہیں, وہاں تفصیلی گفتگو ہوگی. اب اگر کسی کو اشکال ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اعتراض کر سکتا ہے, ورنہ چلے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. فرمایا وجائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ. آپ نے اہل حدیث علماء کی بات کی تو مولانا محمد علی لکھی صاحب کے دادا جی مولانا محمد علی صاحب نے حیات نشی کے قائل تھے, نعت لکھی سنیے, اہل حدیث مسلک کو وہ سمجھتا ہی نہیں جو اہل حدیث مسلک کے کسی عامل مولوی کی کسی غلطی کو اہل حدیث مسلک قرار دے دیتا ہے. ہم مولویت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, یہ ٹھیکیداری ان کے پلے میں ہے جو امتیوں کی تکلیف کی آدمی. ہم تو برملا کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا بیان کردہ موقف یہ ہے, اور مجموعی طور پر اہل حدیث کا یہ مسلک ہے اور اہل حدیث مسلک کے ساتھ منسلک ہونے والے کسی مولوی کو کسی مسئلے میں غلطی لگی ہے تو ہم اس کی غلطی کو غلطی قرار دیتے ہیں, اس کو حجت نہیں بناتے. یہ ٹھیکے داری تو آل تکلیف کی جیب میں ہے, ہماری جیب میں نہیں ہے. ہم برملا کرتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, بلکہ میں نے خود ان کو مولانا لکھوی معین الدین لکھوی حفظہ اللہ کے کہنے پر مناظرے کا چیلنج دیا کہ آؤ میرے سے بات کر لو. بات سمجھ میں آ گئی چلی؟ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بات شروع ہوتی تو وہ فوراً چلے جاتے مولانا صاحب, اور ایک دو مسائل میں وہ ہماری بات چلی وہ تسلیم کیا ہوں. عمر اس میں ان کی بڑی ہو گئی تھی تو واللہ عالم ان کو یہ غلطی کہاں سے لگی. لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں اور مولانا عبدہ اور مولانا محی الدین صاحب اور مولانا معین الدین لکھوی ایک کمرے میں ہم بند تھے, اور وہ بابا جی مولانا لکھوی محمد علی لکھوی نے رحم اللہ نے اپنی بات شروع کی. میں نے بہرحال فوراً ٹوکا. مولانا معین الدین لکھوی کہنے لگے, وہ اپنے والد والد کو بابا جی کہا کرتے تھے, مولانا محی الدین یا مولانا معین الدین سے, وہ کہنے لگے بابا جی تمہاری گفتگو سے ایک ناخن کے برابر بھی ہمارے عقیدے میں فرق نہیں آیا. اب کیونکہ اسباق کا ٹائم ہے, آپ نے اگر مناظرہ کرنا ہو تو ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے, جب چاہیں کریں. یہ بیٹا کہہ رہا ہوں. یہ مولانا محمد علی صاحب لکھوی کے صاحب زیادہ مولانا معین الدین لکھوی ان کو چیلنج کرتا. ہم سب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ٹھیکے داری کہ فلاں مولوی نے یہ بات کہہ دی تو اس لیے یہ دلیل بن گئی. اور بھائی اس وقت کے علماء سے ہم حضرت امام ابو حنیفہ کو, حضرت امام مالک کو, حضرت امام احمد کو, حضرت امام شافعی کو بہت زیادہ حیثیت دیتے ہیں. ہم تو ان کی غلطی کو بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے اور ان کو دلیل نہیں کہتے. تو یہاں اس دور کے کسی عالم دین کی غلطی کو ہم کیسے اپنا مسئلہ قرار دیں گے, جو کسی اکا دکا مولوی کی بات کو اہل حدیث مسلک کی طرح منسوخ کرتا ہے. اس کو اہل حدیث مسلک سمجھنا چاہیے. وہ اس کا معنی اہل حدیث مسلک سے ناشنا ہے. ہاں جی, فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور اس کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کو مولانا محمد علی لکھوی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر سمجھتے تھے, بلکہ انہی دنوں میں جامعہ محمدیہ میں انہوں نے جمعے میں زبردست تقریر کی تھی اس پر, اور انہوں نے وہ اپنے والد محترم کا جو ان کو موالا کا مسئلہ تھا وہ بھی بیان کیا تھا. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ہاں بس ہے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ فرماتے ہیں میں ان کو عذاب دوں گا عذاب سخت دنیا میں بھی آخرت میں, اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں. رام اللہ سوال آتے وفی موجود رحم اللہ ظالمین, ہے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے سوالے, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے پورے دے گا, اور اللہ نے دوست رکھتا ظالمین ظالموں کو. یاد رکھیے گا رافع کا علیہ میں رفع کا مسئلہ جس کو مرزائی اچھالتے ہیں وہ سورہ نساء میں جب یہ مسئلہ چھڑے گا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے, کیونکہ وہ کہتا ہے رفع کا مسئلہ درجے کا بلند کرنا, جسم کا بلند کرنا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور تمہارے ویاڑی اور ملتان کے درمیان میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا حیات مسیح پر, اور اس میں یہ عرفانہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک بات نہیں, تین مربی آئے تھے ناکام اور نامراد ہو گئے, اور وہ آخر مجھے بڑی داد دینے لگے. اسی رافع یرفع کے بارے میں جب انہوں نے کہا نا باب رفع یرفع اور فعل اللہ محفوظ زیرو انسان ہو اور اس کا معنی جسم کو بلند کرنا نہ ہو. آپ بتائیں سمجھ آ گئی بات کی؟ تو میں نے اور جوابات کے علاوہ ایک ہی جواب دیا. میں نے کہا دیکھو جی اس سے پہلے تو ہماری لڑائی ان کے ساتھ یہ تھی کہ یہ انہوں نے امام کائنات کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور یہ بہانہ کر کے کہ ایک نبی فوت ہو گیا. تو یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ ایک نبی کے فوت ہونے سے دوسرے جس آدمی کی چاہو نبوت ثابت کر دو؟ یہ کا مسئلہ ہے کہ فلانا نبی فوت ہو گیا, اس کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ یہ مولوی صاحب نبی بن گئے؟ تو خیر اب دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ یہ اللہ کی قدرت پہ بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ کہتے ہیں رافع بابا ہے العرش وخر لہ سجدا, کہ عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے ماں باپ کے جسم کا تخت پر رفع کر لیا لیکن اللہ کسی جسم کا رفع کرنے پر قادر نہیں. اب یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کسی جسم کو رفع نہیں کرتا. بس الحمدللہ فبوہتا ہی ہوا پھر. اچھا جی وام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم, اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے صالح ان کو پورے پورے اللہ اجر دے گا. اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو. ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم, یہ جو ایسے ہیں ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تجھ پر, من الآیات آیات کی وذکر الحکیم اور اس محکم ذکر کی یا حکمت والے ذکر کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ذالک نتلوہ, ذالک کا مشان اللہ یہ خبریں جو بیان کی جا رہی ہیں, ذالک یہ خبریں جو بیان کی جا رہی ہیں, فرمایا ہم اس کو آیات کے ذریعے پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں اور ذکر حکیم کو سناتے ہیں. فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کما مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له خلقہ من تراب من تراب ثم قال له کن فیکون. جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا نا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ تم ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتے ہو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے تم کہتے ہو عبد, جن کا عقیدہ کچا ہو نا اللہ کے نبی کو عبد کہنا وہ تو ان سمجھ بیٹھتے ہیں کچے عقیدے والے. عبد اب عبودیت تو بہت بڑی شرک ہے اور جو کچھ ملتا ہے اصل عبودیت سے ہی ملتا ہے, عبد کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, امام کائنات نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے, اللہ نے مریم بطول علیہ السلام کی طرف ڈالا. وہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے آپ بتائیں کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ہم کیسے اس کو کہیں کہ وہ عبد ہے وہ بندہ ہے؟ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو بندہ کیسے ہوا؟ یہ انہوں نے بات کی. اور اگر تم سچے ہو تو ہمیں دکھاؤ کہ کوئی بندہ ہو اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو تمہاری دعوت دینے سے پہلے ہی مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو, اگر تم مسلمان ہوتے تو پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دیتے اور خنزیر نہ کھاتے اور صلیب کو سجدہ نہ کرتے. تو وہ کہنے لگے پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتاؤ, آپ کا باپ کون ہے؟ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں کدھر گیا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے کہ اس کو اللہ نے بغیر مٹی کے پیدا کیا، ثم قال لو کن فیکون، پھر اس کے لیے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے. تو یہ جو انا ماسل، یہ مثال الغریب بالاغرب اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو اس طرح ناکام اور عاجز کر دیا اس آیت نے نازل ہوتے، تم کہتے ہو کوئی ایسا انسان دکھاؤ کہ ہو بشر انسان اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، آدم کو بشر اور انسان سمجھتے ہو کہ نہیں، اس کا باپ بھی نہ تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی، اور اس کے باوجود اس کے بشر ہونے کے قائل ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو پھر بھی والدہ ہے، سمجھائی؟ تو یہ تمہاری بات عیسیٰ علیہ السلام کے عدم عبد اور عدم بشریت کی کیسے دلیل ہوئی، جبکہ تم آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے بغیر ان کو انسان اور ان کو بشر سمجھتے ہو، عبد سمجھتے ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیے، تو فرمایا کہ ہاں الحق میں ربک فلا تکن من المنتری، یہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ برحق ہے. فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر اللہ کے نبی نے انہیں چیلنج کیا، جب وہ زبردست دلائل کے باوجود وہ مطمئن، انہوں نے الوہیت مسیحیت کے بطلان بدلائل کے باوجود جب وہ ڈٹے رہے، تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو مبالغہ کا چیلنج دیا، فرمایا کہ جو شخص جھگڑا کرتا ہے تم سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بعد اس کے بھی تیرے پاس علم آ گیا، بس تم ان کہہ دو، انہیں کہہ دو کہ تعالو آؤ تم، ندعو ابناءنا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں میدان میں اور تم اپنے آپ کو لاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کریں. فرمایا فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، بس کریں ہم، ڈالیں ہم اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر. مبالغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان جب نزاع پیدا ہو جائے دو فریقوں کے درمیان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میدان میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے پر وہ دعا کریں، بد دعا کریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں کر کے عادت طور پر مر جائے، ہلاک ہو جائے. تو جب مبالغہ کا چیلنج کیا گیا تو وہ مبالغہ میدان مبالغہ میں نہ آئے، ان کو ہمت نہ پڑی، کیونکہ وہ حقیقت میں جانتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ حقیقت میں جانتے تھے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مبالغہ کریں گے تو ہماری نسلوں تک تباہ ہو جائیں گی. علیحدہ کے مشورہ کیا اور انہوں نے پھر تسلیم کیا کہ ہم تمہیں طاقت دے کے تمہاری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. اب مسئلہ پھر یہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی، وہ کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی، کہتے ہیں دیکھو حدیث میں آیا جب امام کائنات نے مبالغہ کا چیلنج کیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو لے کر, حضرت حسین کو لے کر اور خود علی مرتضیٰ وہ میدان مبارک میں شامل حاضر ہو گئے. اور امام کائنات کی اگر ایک ہی بیٹی نہ ہوتی, باقی تین بیٹیاں ہوتی جن کو تم نبی علیہ السلام کی بیٹیاں قرار دیتے ہو, زینب, رقیہ, ام کلثوم, تو وہ کیوں میدان مبارک میں نہ آئی؟ لہذا ثابت ہوا کہ امام کائنات کی ایک ہی بیٹی ہے. ہاں جی, تو میں کہا نا کہ بڑی دنیا قرآن کے اجمال اور قرآن کے ابہام سے سن لگانے کے لیے بیٹھی ہے, تاس میں بیٹھی ہے کہ کہاں سے ہمیں موقع ملے کہ ہم لوگوں کو پگڈنڈیوں میں ڈال دیں اور شاہراہ سے پٹڑی سے اتار دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ آل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی لڑکی تھی بی بی فاطمہ, اور اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں الا المودت فی القربا. وہ آپ کو پہلے یہ پوچھیں گے تو بتائیے والد صاحب قربا کیا سیکھا ہے؟ آپ انجان پنے میں کہیں گے ویز مانا سیشن تقریر کا, تو وہ کہیں گے دیکھا یہ ویز مانا سیشن تقریر کا سیکھا ہے اور یہ مفرد کا سیکھا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ امام کائنات نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرو جو میری سب سے زیادہ قربت والی ہے, ایک, اور وہ بی بی فاطمہ, ایک لڑکی. ثابت ہوا کہ آپ کی ایک ہی لڑکی, ورنہ جمع کا سیکھا آتا. لیکن علماء کرام, جیسے فولا کا وزن اسم تفضیل کا سیکھا ہے مونس اسم تفضیل, اسی طرح فولا کا وزن مصدر بھی آتا ہے. اور علم سیغے میں مصادر کے اوزان پڑے ہیں کہ نہیں؟ خود قرآن میں مصدر فولا کے وزن پر آیا ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. زلفا کیا ہے؟ مصدر ہے. اور قربا بھی کیا ہے؟ مصدر ہے. اور میں کہتا ہوں صرف کی کتابوں کو چھوڑیے, خود قرآن نے اس کا مصدر ہونا ثابت کر دیا ہے. کل ہی آپ نے آیت پڑھی ہے ذل قربا, پڑھا ہے کہ نہیں؟ آتے ذل قربا پڑھا ہے. اگر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہوتا تو جہاں کیسے آتا ہے؟ یہ مصدر ہے. اس لیے جہاں بھی قرآن میں وصفی معنی قربا کا لیا گیا ہے, ذو کو قربا کی طرف مضاف کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے تمہیں؟ اس لیے قربا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. اور اس کا اصل معنی ہے جیسے کہ شیعہ کتب تفسیر میں موجود ہے, الا المودت فی قراباتی. تو یہاں مضاف لائے کو ادب کر کے مضاف کے شروع میں اس کے افزانے میں الف لام لایا گیا ہے اور القربا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نا؟ اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں کہ امام کائنات کی ایک ہی لڑکی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میدان مبالا میں حدیث اور سیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ بی بی فاطمہ آئی ہے. اگر آپ کی اور بھی لڑکیاں ہوتی جیسے کہ تم اے آل سنت کے لوگوں کہتے ہو, رقیہ, زینب, ام کلثوم, تو وہ بھی میدان مبالا میں آتی. بات تو بھائی ٹھیک ہے, تو تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ ہاں جی, کون کون دے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے بھائی, دوسروں کی دو. دیکھو میدان مبالا کا یہ کس سن کا واقعہ ہے؟ سن 9 ہجری کا واقعہ. تم یہ ثابت کر دو کہ وہ آپ کی تینوں صاحبزادیاں میدان مبالا کا جب واقعہ پیش آیا ہے, مبالے کا, سن 9 ہجری کا, اس وقت دنیا میں زندہ موجود تھی, تو میدان مبالا میں ان کا جانا ہم ثابت کر دیں. آؤ ذرا میدان میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام کائنات کی تینوں صاحبزادیاں مبالا کے وقت سے پہلے فوت ہو چکی تھی. ایک سن 2 ہجری میں, ایک سن 6 ہجری میں, ایک سن 7 ہجری میں جاؤ اہل سنت کی کتابوں کے علاوہ اپنی کتاب مولانا باقر کی حیات القلوب پڑھ کے دیکھو، جلال عیون پڑھ کے دیکھو کہ وہ اس سن 9 ہجری سے پہلے تینوں فوت ہو چکی تھیں، تو پھر وہ قبروں سے نکل کے آ جاتی ہیں۔ اس واسطے اس واقعہ سے امام کائنات کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کر کے امام کائنات کی توہین مت کرو۔ اچھا نہیں یقین آتا تو اپنی سب سے چوٹی کی کتاب اصول کافی باب المولد پڑھ کے دیکھو۔ باب المولد میں لکھا ہوا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کی اولاد امام کائنات سے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فلاں فلاں، بی بی فاطمہ اور طاہر، طیب، قاسم، اور لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں نبوت سے پہلے پیدا ہوا اور فلاں فلاں مبس کے بعد پیدا ہوا۔ جاؤ اصول کافی اٹھا کے دیکھو، اپنی کتاب پڑھ کے دیکھو، اور اصول کافی اہل تشیع کے نزدیک اتنی زبردست کتاب ہے جیسے کہ تمام اہل سنت کے نزدیک جامع صحیح بخاری۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ چلیے، ہاں تو فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک البتہ یہ نہایت حق کا بیان کرنا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، ان اللہ الہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے مفسدین کو۔ اب چوتھی تقریر شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ بس کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ طرف ایسے کلمے کی جو برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ عبادت کریں ہم مگر صرف اللہ کی، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ پکڑیں بعض ہمارے نکال بھی اور نہ پکڑیں بعض ہمارے بعض کو رب سوا اللہ کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو گواہ ہو جاؤ، کہہ دو گواہ ہو جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور فرمایا اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور نہیں نازل کی گئی انجیل، الا من بعد، مگر بعد ابراہیم علیہ السلام کے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ ہاں تم ہاؤلاء حاجتکم فی ما لکم بعلم، خبردار تم وہ لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا اس چیز میں جو تمہارے لیے ساتھ اس کے علم تھا۔ کلمہ تو حاجون فی ما لکم بعلم، کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے لیے علم؟ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہود اور نصارہ نجران کے علماء جب امام کائنات کی خدمت میں جمع ہوئے تھے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہود کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارا کہنے لگے کہ ماں کانا ابراہیم الا نصرانی جان، کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی جان ولا کن کانا حنیف مسلم کوئی عقل کے ناخن ہو. اور ابراہیم علیہ السلام تو تم دونوں فریقوں سے صدیاں پہلے گزر گئے, تو پہلے جانے والا پچھلے آنے والوں کی طرف کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ پچھلے دنوں میں بھی یہ مسئلہ سامنے آیا تھا اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ منسوب علیہ کا منسوب سے زمانے کے اعتبار سے پہلے ہونا ضروری ہے. اب تم اولاد آدم اسی لیے ہو کہ آدم علیہ السلام سے تم بعد میں آئے. جیا ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلام احمد قادیانی نے ایک الہامی دعا کی تھی جو مبالغ کی قبیل میں سے تھی. اس نے کہا اے میرے اللہ, مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ ثناء اللہ نے مجھے بڑا ستایا, مجھے اس نے مفتری کہا ہے, قذاب کہا ہے, فلاں کہا ہے, فلاں کہا ہے, فلاں کہا ہے, مجھے ستایا ہے. اب ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو کھڑ کے عادت کے طور پر اس کی زندگی میں یا اللہ ہلاک کر دیں. تو ہوا یہ کہ مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ سے 40 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی مرے. کیسے مرے؟ ایزے کے ساتھ. اور یہ آج بھی آپ لاہور بڑے اسٹیشن سے اتر کے جب برانڈرت روڈ پر جائیں گے تو ایک بلڈنگ آمدیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آمدیا بلڈنگ, وہ لاہوری مرزائی ہیں, ان کے ہاں وہ گئے تھے میاں بیوی دونوں, اور ان کی پوری یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت عجیب معاملہ ہوتا تھا, وہ جو ایک چولہا ہوتا تھا یعنی فضلے کے لیے اور ایک ہاتھ دھونے کے لیے, اور وہ فضلہ کناری میں نیچے کناری رکھی ہوتی تھی. تو اس طرح ہوا کہ جب وہ آخری بار نہ آ سکے پھر پتہ کیا گیا تو جناب کے ٹانگے اوپر اور سر نیچے, اور پھر وہ ریل کے لیے قادیان لائے گئے. بات سمجھ آ گئی. اور اسی طرح اور مبالہ جات بھی ہوئے. رینالے خرد میں ایک مبالہ ہوا تھا مولانا عبدالحیم صاحب کا, مولانا اچھی صاحب کا. بہرحال اس طرح ضرورت کی بنا پر ایسا ہو سکتا ہے, اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے, روک نہیں دیا گیا کہ آئندہ کے بعد نہیں ہوگا. حق و باطل کے درمیان اگر اس طرح کا مباحثہ ہو اور تو اس طرح کا جو حق والا آدمی ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے. بس یہی صورت ہوتی ہے کہ میدان میں آئے, دونوں آ جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بال بچہ بھی آئے, آ جائے تو بہتر, نہ آئے تو کوئی ضروری نہیں. اچھا جی, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. تو میں پتہ نہیں ہے پیچھے اس میں جب وہ وہاں کیا ہوا تھا تو قاری عبدالحفیظ نے اس کے متعلق چیلنج کیا تھا اور وہاں کا پوری پتہ لیا تھا. وہ ایک مزدور آدمی کے ساتھ اس طرح انہوں نے جال سازی کی. یہ سارا واقعہ ہی جھوٹا بنا ہوا ہے. اچھا جی, بہتر تھا کہ وہاں پہنچ کے سوال کرتے, لیکن چلو یہاں ہی سے دیکھو. وہاں یہ ہے کہ سلبی بیٹا آپ کا کوئی نہیں, سمجھا گی, لیکن پوتے اور نواسے مجازن یہ بھی بیٹے ہوتے ہیں. یہاں نواسے مراد ہیں بیٹوں سے.